هرگیز نمزانی بوفانتین کچکی هیا خوازانه لجرو دموچه ها بری ایا چی حشاریه وا بلام اما بخرام ناشکیتا وا اگر برپرسی کارگه که ام حوالی پیبگاتا وا کی بوایا دروی لگل همو من که چند سخت کاری که قیزونا الیسا هولا بورکو بروا او ناون سردکات نی جورت اگر بتوام لگا کازتا برژیم اتوام برگی هموشتی بگرم کر روایات اه براست بمزوان روشی لدائق بونتی او کاتا اچم بشوینیا سمون خانه قصاب خانه ماسی خانه کوزیت دوزر سرسور هنری چون امانه همی فیر بود کشتا همی فیر نبوم اما وید بم زوانه نامیک بودای کم منوسم بای ابید زروشه های بیرم بکویتا بتمای چی لنامه که ابنوسی؟ انوسن زور بشوین ما ایمن بگو من تو شوشو شیر نگل ما الله اوه شوشو لکویا شوشو با کوی روی جاورم که گفروت شوشو شوشو شوشو جاورم که هی اگر زون روینو خانم سرزنشت منکت خوشا وای کازتا روش یه دایگ بونه پیروز بی شازده جوانه بون چی بوا؟ اشتیکم بیر کوتوا تی اوهی که دایکم یادی لدایک بونم باب کاتوا لدایک بونی تو؟ او کاتا شروع کلاو نوشی جوانه لم جوری لیبو شوشو او ای بمن؟ قلید او دیار یادی لدایک بونتا او شوشو او تو بوید ودت که زانید که ما دیلینی سروکی شروانی هاتو بوم شارا؟ لپیش دا عبید و بلیم که هیچ کسیگ نیه لم شاره یا که رخنه لبرز ما دیلین بگرید هر چون اگ بید تنها پیم